Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 11 kwietnia, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Sfalsyfikowano hipotezę o przyczynach katastrofy smoleńskiej, tak mówi szef podkomisji, która prezentuje raport techniczny na temat wypadku. Kolejna osoba zatrzymana w Krakowie w związku z pośrednictwem przy sprzedaży atrakcyjnych mieszkań. Niech Rosja przygotuje się na nasze pociski w Syrii, pisze amerykański prezydent. Moskwa odpowiada, że rakiety lepiej wymierzyć w terrorystów. Hipoteza o przyczynach katastrofy smoleńskiej została sfalsyfikowana, twierdzi podkomisja smoleńska Antoniego Macierewicza. Od godziny trwa prezentacja raportu technicznego na temat wydarzeń z 10 kwietnia 2010 roku. Nie jest to ostateczny dokument w tej sprawie. Antoni Macierewicz mówił, że komisja Anodiny i Millera nie zbadały kluczowego, jak się wyraził, dowodu w sprawie, czyli bliźniaczego Tu-154-102. Jego podkomisja przesłuchała ponad 100 świadków oraz oparła się na raporcie przygotowanym przez polskich archeologów, którzy badali ziemię po wypadku do głębokości 1 metra. Macierewicz podkreślił, że nie jest prawdziwa hipoteza o tym, że przed katastrofą Tupolew lecący do Smoleńska się obrócił. Ta hipoteza zawiera się w tezie, że na skutek wydarzeń wcześniejszych samolot odwrócił się i pod niewielkim kątem, z niewielką prędkością uderzył w miękki grunt, na skutek czego zginęły wszystkie osoby, a samolot rozpadł się na kilkadziesiąt tysięcy fragmentów. Ta hipoteza została sfalsyfikowana. A raport techniczny podkomisji smoleńskiej jest przygotowywany od lutego 2016 roku. Jak podkreślał dziś szef podkomisji, dokument nie zawiera sugestii ani aluzji, a zajmuje się wyłącznie faktami. Zatrzymano kolejną osobę w związku z pośrednictwem przy sprzedaży mieszkań w atrakcyjnych częściach Krakowa. To efekt śledztwa dotyczącego powoływania się na wpływy w administracji samorządowej oraz w zarządzie budynków komunalnych w tym mieście. Wcześniej CBA zatrzymało już 4 osoby. Rzecznik biura Piotr Kaczorek powiedział nam, że dzisiaj złapano mężczyznę, który miał wręczać łapówkę w zamian za korzystną decyzję podczas aukcji mieszkaniowych. Adam K. usłyszał już w prokuraturze zarzut dotyczący działania w porozumieniu z innymi osobami, czyli tymi pośrednikami, udzielenia korzyści majątkowej w wysokości 120 tysięcy złotych. Ta dwójka za te pieniądze miała się podjąć bezprawnego wywarcia wpływu na osoby pełniące funkcje publiczne w zarządzie budynków komunalnych w Krakowie, tak aby dwie aukcje publiczne na atrakcyjne mieszkania przy ulicy Pawlikowskiego i Stradomskiej w Krakowie zostały odpowiednio rozstrzygnięte. A CBA nie wyklucza kolejnych zatrzymań. Polska bardzo atrakcyjna inwestycyjnie. W Europie wyżej oceniane są tylko Czechy. Tak wynika z ankiety Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej. 90% przedsiębiorców, którzy zdecydowali się zainwestować w Polsce, mówi, że gdyby mieli jeszcze raz podjąć o tym decyzję, to postawiliby na nasz kraj. Jeśli chodzi natomiast o to, na co narzekają, to przeważnie chodzi o kłopoty z kadrami. Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys powiedział, że w ubiegłym roku nasz kraj przyciągnął inwestycje zagraniczne o wartości 12 miliardów. Euro. Jeden z najlepszych wyników w Europie pod względem liczby miejsc pracy tworzonych w przemyśle zajęliśmy wiodące miejsce, co potwierdza, że Polska cały czas jest postrzegana jako kraj bardzo atrakcyjny pod względem lokowania inwestycji bezpośrednich. Dodajmy, że badanie przeprowadzono w lutym i marcu tego roku. Wzięło w nim udział 300 firm zagranicznych działających w Polsce i prawie 1400 inwestorów z kilkunastu krajów Europy. Za niecałe 2 tygodnie będzie ciąg dalszy sprawy nazwy Ronda w Sosnowcu. Została ta sprawa odroczona do 23 kwietnia. Tak zdecydował Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach. Miasto złożyło skargę na zarządzenie zastępcze wojewody śląskiego w sprawie zmiany nazwy Ronda imienia Edwarda Gierka na Zagłębie Dąbrowskiego. Przypomina Rafał Łysy z sosnowieckiego magistratu. My jesteśmy tylko wykonawcą, można tak powiedzieć, decyzji mieszkańców naszego miasta, którzy bardzo licznie wzięli udział w konsultacjach społecznych. Ponad 12 tysięcy osób opowiedziało się za tym, aby obecna nazwa została utrzymana, a tylko około 350 mieszkańców chciało zmiany tej nazwy. A sąd ma ocenić, czy konsultacje społeczne w tej sprawie wystarczyły. Chytre pociski powinny lecieć w stronę terrorystów, a nie prawowitych rządów. Tak rzeczniczka rosyjskiego MSZ-u Maria Zacharowa mówi o wpisie prezydenta USA na Twitterze. Jej zdaniem użycie rakiet w Syrii mogłoby być próbą zniszczenia dowodów na domniemany atak chemiczny. Przypomnijmy, wcześniej Donald Trump napisał, żeby Rosja przygotowała się na ładne, nowe i chytre pociski. Nie powinnaś być partnerką zwierzęcia

It's still half-time, they're looking to score. From the top of Muesli Mountain, way out to the West Pier. Outside in the rain, something everyone understands. The barkeep's just bought himself a gun. They buried him without much fuss. From deepest, darkest hole to the Amex Stadium. Dziewięć utworów jest na tej płycie. Dobrze państwo rozpoznali Kirk Brandon, ale firmuje ten album Shield Spear of Destiny. Dobrze, że zdecydowali się na nową płytę. Dobrze, że wrócili do nazwy, którą znamy. Kirk Brandon, gdy był w Polsce z zespołem Theater of Hate nie tak dawno temu, mówił, że troszkę przeszkadza mu to, że ludzie są zdezorientowani. Bo to z jednej strony Theater of Hate, z drugiej Spear of Destiny, a przecież tych zespołów Kirka Brandona było kilka. Nowa płyta i cieszmy się nią. To pierwsze nagranie dziś w tonacji, mimo że mam dla państwa 3 PS. 3 PS, które są w pewnym momencie, nie mogę inaczej powiedzieć, wymuszone przez zaistniałe sytuacje. w niedzielę wieczorem, kiedy jeszcze nie wiedziałem nic w trakcie audycji Mini Max o tej płycie Kirka Brandona, również nie wiedziałem nic, prezentując Państwu nowe nagranie artysty Stinga. I nie wiedziałem nic, że on za chwilę przyjedzie i że wystąpi i że będzie w Warszawie i że będzie w studiu Polskiego Radia. Ale jak to mówiłem niejednokrotnie, najdłużej trwa dotarcie do nas informacji z budynku na Myśliwieckiej. Płyta z Wielkiej Brytanii potrafi pojawić się w dniu wydania. Płyta z Australii potrafi pojawić się w dniu wydania. A wiadomości z Myśliwieckiej przychodzą troszkę z opóźnieniem. W związku z czym to wymuszone pięknie przez Państwa PS dotyczy Stinga, który pierwszego dnia w Polsce, przy pierwszej swojej wizycie, powiedział Państwu: no, ja nie wiem, jakiego Stinga jeszcze Państwo poznają. Chciałbym, żeby za każdym razem móc Państwa zaskakiwać. I mean, I hope that I will continue to surprise people who listen to my music. My intention is to evolve as a musician and to get better as a composer, as a singer, as a songwriter. And chciałbym być lepszy jako kompozytor, jako twórca. I don't want to be labeled. Nie chciałbym, żeby ludzie mówili: o, rozumiemy Stinga, wiemy, jaki on jest. No i żeby była niespodzianka. No i jaka może być większa niespodzianka niż to, że on i Shaggy wydają płytę 44, kierunkowy do Wielkiej Brytanii, ukośnik 876, kierunkowy na Jamajkę. No i jeszcze wystąpią. Sting nie sądził wtedy, 96 rok, że on się tak z nami przez te lata zaprzyjaźni. Naprawdę. PS numer dwa. Odtworzyłem dla Państwa płytę z 1971 roku. No i się zaczęło. A czy nie ma tam więcej utworów, żeby się pomieściły? No krótkie, są tylko dwa. Oto kolejne. Thank you. Okej, proszę bardzo. UFO, album UFO 2, wydany w 1971 roku, wtedy odtwarzany dla państwa, a teraz się pojawił, ponieważ opowiadał o nim nagle, ni stąd, ni zowąd, i właściwie trochę sam z siebie, Michael Schenker. Zapytałem go, co powiedział UFO, że nagle zaczęli zupełnie inaczej grać i tworzyć zupełnie inną muzykę. A on strasznie się roześmiał, powiedział, nie powiedziałem nic, po prostu to zrobiłem. I didn't say it, I just did it. Myślę, że to ja przemieniłem zespół UFO w rockową grupę. Może nawet trochę metalową. Nie mówiłem w ogóle po angielsku, co wyszło nam na dobre. Ustaliliśmy. Ustaliliśmy koniec z gdakaniem, grajmy muzykę, i to zrobiliśmy. Boogie for George, Prince Kajuku i Come on Everybody, to ja tam jestem. No i Prince Kajuku, przed chwilką odtworzony z tej płyty UFO 2. Gdy odtwarzałem dla państwa muzykę z tej płyty w niedzielę, rozmawialiśmy o Januszu Kosińskim. Kolejne PS do opowieści o naszym koledze, którego nie ma z nami 10 lat. I w trakcie państwa różnych przemyśleń padło pytanie do mnie, czy ja pamiętam, bo... Dlaczego wspominaliśmy UFO, płyta w pustym mieszkaniu za żelazną bramą w Warszawie, odsłuchiwana przez Janusza i przeze mnie wtedy, w 1971 roku, niejednokrotnie. Państwo zapytali, skąd się wzięło, że Kosa ma soul. No, ono to się wzięło z piosenki. I postanowiłem ją, to trzecie PS, może czwarte nawet, wzięło się z piosenki, troszkę instrumentalnego utworu, ale jednak trochę tam było słów, Soul Makossa. To afrykański muzyk, Manu Dibango. Nagrał w 1972 roku, czyli mniej więcej w tym samym czasie, kiedy słuchaliśmy grupy UFO z albumu UFO 2. Proszę się wsłuchać w sam początek tego utworu. Tam to będzie słychać. Kosa ma soul, czyli soul ma kosa. Mama cool, mama sa, mama cool, mama sa, mama cool, mama sa, mama cool. Kosa, czyli Kosa ma soul, z 1972 roku, Manu Dibango. No i co teraz? Jeszcze jedno PS malutkie? Tak, najkrótsze ze wszystkich. Opowiadaliśmy państwu niejednokrotnie o Jacku White'cie i padało nazwisko Bandyk, nazwisko mamy Jacka White'a. i pomyślałem, odtworzę dla państwa tak jak on to mówi. Odtworzyłem, ale jak się okazało, nie wszyscy słyszeli. Wracamy. Jak się nazywała twoja mama, Jack? Bendik. A mógłbyś to powtórzyć jeszcze raz? Bendik. Dziękuję bardzo. To już koniec PS-ów. To teraz w sprawie Krakowa. Rodzice z Krakowa. Czy możemy odtworzyć z Krakowem w nazwie? Tak, państwo znają tę nazwę. Kraków Loves Adana. To zupełnie nowe nagranie. Kraków Loves Adana. Pytałem kiedyś muzyków, skąd się wziął ten Kraków. Powiedzieli, no po prostu piękne miasto. Podobało nam się, no i stąd nazwa. Kraków Loves Adana. Bardzo ładna płyta, króciutka. Teraz jest moda na krótkie płyty. 8 zaledwie utworów, 3,5 minuty. Jeden wystaje troszkę, ponad 4 minuty na koniec. Ładne. A tymczasem prawie 2 minuty po wpół do. No to co? Mały koncert? way. A i tak właśnie w tonacji trójki zdobyto Dziki Zachód ponownie. Jimmy Page posłuchał tamtych nagrań i postanowił troszkę je poprawić. Efekt, jak Państwo słyszą, piorunujący. Kiedyś taki zespół kalifornijski obwołany został nową legendą, nowym Led Zeppelin. Odtwarzałem dla Państwa tę muzykę, potem ucichło o zespole Mother Tongue. Nagle zobaczyłem tę nazwę i nowe nagrania, nadstawiłem ucha i co się okazuje? Że to jest tylko nazwa identyczna, a zespół nie jest kalifornijski, tylko jest brytyjski. No ale no, ucha można nadstawić na 3 minutki. I saw God. He was splashing in the mud, turning horses out to stud, milk and honey back to blood. Said, this is the dawning of the age of the raging flood. Skunking, bringing two of every pack. Smoke the last glass of wine, drink a final cigarette, count your chickens, do it quick, and listen. Ale to brytyjski zespół o identycznej nazwie jak kalifornijska grupa. 2 dekady temu, myślę, że pierwsze nagrania, może nawet więcej, 94, 5 rok, kiedy te nagrania pierwsze zaczęły do nas docierać. Następne nagranie jest bardzo krótkie. I dlatego już teraz proszę Państwa, żeby... ja wiem, Państwo są różnymi rzeczami dzisiaj zajęci, zresztą jak zwykle o tej porze, ale nagranie ma tylko 40 kilka sekund, więc nie będzie czasu, żeby nagle do niego wrócić. A zapamiętać je i poznać trzeba. Piękne po prostu. To jest sam początek płyty. Płyty wzruszającej i poruszającej. Płyty, która została wymyślona i zestawiona w hołdzie dla Johnny'ego Casha. Przed chwilą Chris Christopherson i Willie Nelson. A za chwilę jeden z Państwa od lat ukochanych artystów, ale tak pięknie zaśpiewał na tej nowiutkiej płycie, że aż ciarki. One of these mornings I'm gonna rise up flying. One of these mornings I'll sail away beyond the blue. I've got a promise, there's a better world ahead. I want you to know that when I to love you. I won't be a stranger when I get to heaven, 'cause you gave me heaven right here on high. If I get bombarded with revenge, heart of gold, but it's worth, I still love you. One of these mornings, when my trouble's over, one of these mornings, when all my suffering is through, I'll go singing, it'll be a day to sing about, and I'll guarantee for eternity I'll still love you. A moglibyśmy nurkować po perłach. Elvis Costello. Jakżeż pięknie zaśpiewał na tej płycie dla Johnny'ego Casha. To jeszcze sięgnę raz do Spear of Destiny, bo nie mogę się nacieszyć tą płytą. live conversation, dirty photographs, B-movie blackmail. What happened to me? Voices keep talking, they're still laughing at me. Broken little robot, wake up. One, two, three, three, three, three. Ale się cieszę tą płytą. Mam ją od przedwczoraj. Zresztą większość dziś odtworzonych dla Państwa utworów to są płyty, które mają godziny. Nie dni, tylko godziny. Czy nie tak powinno być w dniu radia? No, niech nam ładnie grają. A płyta, która ujawni się za tydzień z małym ogonkiem? No trochę już ją Państwo poznali. Blow, that is the blues line. love is the baddest blow. The joy versus the pain. No, my joy, it ain't the same. So I'll put it plain, it's simple. No piękne. Beth Hart, nowy album Front and Center. To koncertowa płyta. Piotr Kaczkowski, Michał Jakubik, Grzegorz Zembrowski. Kłaniamy się, dziękujemy. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Wprawdzie płetwonurkowie rozpoczynają w Polsce sezon dopiero w czerwcu, ale kto myśli o podwodnych przygodach, musi się do nich już teraz przygotować. Jak wygląda szkolenie płetwonurków? O tym opowie mój gość, Agnieszka Blandzi. Od czego zaczynamy naukę? Proszę Państwa, zazwyczaj zaczynamy naukę od obejrzenia fantastycznego filmu w telewizji, gdzie zachwycają nas podwodne rafy, kolorowe ryby, turkus, wody i myślimy sobie, ojej, też bym tak chciała czy chciał nurkować, ale pewnie się do tego nie nadaje. I tu należy po raz pierwszy dokonać tego przełamania, poszukać centrum nurkowego w naszym pobliżu. I okaże się, że każdy się nadaje. I okaże się wtedy, czy się nadajemy, ale zachęcam, żeby spróbować. Nie mówić sobie od razu, ojej, na pewno się utopię, taka masa wody nade mną i dziwny ten sprzęt, nie poradzę sobie. Nie. Zaczynamy od części teoretycznej. I tu muszę powiedzieć, że wiele osób już w tym momencie zaczyna bardziej przyjaznym okiem patrzeć na nurkowanie, ponieważ teoria to jest krótki wykład i fizyki, i sprzętu, który na sobie mamy, bardzo dostępny dla każdego z nas, więc rozumiemy, w jaki sposób możemy zanurzyć się pod wodę, wynurzyć się i w jaki sposób my możemy sami sterować naszym procesem, że tak powiem, nurkowania czy pływania. Uczymy się o ilości atmosfer, które możemy wdychać, wydychać w powietrzu znajdującym się w butli. Z zaskoczeniem dowiecie się Państwo, że nie oddychamy tlenem, tak jak to się często mówi w różnych popularno-naukowych artykułach. W butli znajduje się powietrze, podobna mieszanka jak tą, którą oddychamy tutaj na powierzchni. Jak już poznamy teorię i bardziej się zaprzyjaźnimy z nazwą sprzętu, z tym jak on wygląda, idziemy na basen. I tu też do tego Państwa zachęcam. W basenie jesteśmy na głębokości